إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده لا نأته له اليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى الدين، ما بعد. دنتل من اللجنة التعاون على البر والتقوى ونون كليكو بل قل أفو مقال هاكد مقال قل سيرم بسن داجي المب رو بور بمو بسوكاب يدندان قل جول دوتواي من دون باب آدم هيبوك on biyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En garti do yenne kadi jokkude windane meden en nyagal nde yafto en nyagi bengal kadi yafo en danyano arde hen alarba binnudo ken fabuno dar suji meden bulughul maram li ibn hajar al asqalani ke sharho tawdih al ahkam li abdal al bassam yo alla yurmo be yafo be kambe den dangal mabbe julbe en nyagim allah subhanahu wa ta'ala nde yurmotoɓe kamɓe dendangal mayaɓe julɓe lomtu lomtinoroko wostanoɓe dente kureji ɓurɗiɓe cigaji ɗoɓe kamɓe ɗoɓe keɗannoɓe keɗantano enɗam el islam fo allah heɗan ɗumen ɗon. En ñaguima allah subahanahu wa taala nde ittande men ɗi fitinaji nanten to leydi men palestine, to lubnan, to suria, to iraq, to yaman, to somali, to sudan, to mali, to niger, nigeria, burkina faso, kala ɗo torla wonani julɓe. Yo allah ittan men ɗum e dow jaam, e dow yaccare, e dow gonga. Allah lomto lomtina. Yo allah rokku julɓe ardiɓe fewɓe kala mbo allah ardini julɓe. Yo allah waɗ ɗum pewɗo, walɗum wondiɓe fewɓe. Tawi allah na ande mum pewal, so allah andane mum pewal, yo allah ittu ɗum waɗa kadi moƴƴo moƴƴinowo jeyaɗo o caggal mum wasfinirde julɓe. Hande mbiɗen ko alarba moƴƴo malaɗo joyi lewru jumadal ula woni minum dewo gammu ujunere temedde nayyi capannayyi jeegom fergone laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, kina hawri jeegom lewru sappo e goho ɓiru woni novembre tashrin thani ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi issa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. En garino mataw so en jumani hadis ɓe battuɗo temedde jeeɗiɗi e sappo e goho, sikki hande somi jumani ko hadis battuɗo temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɓamaten koye damuɗe jeegu daiman gonnoɗen kitabul buyu. An abi saidin al khudri wa abi hurairata radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istamala rajulan ala khaybar fajaahu bitamrin janibin faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akullu tamri khaybara hakadha faqala la wallahi ya rasulallah inna na'khudhu sa'a min hadha bi sa'aini وثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بئ الجمع بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم كذلك الميزان. ورو سعيد أعطونا حديثة بلنكو صحابة بن موبة أبو هريرة كمن عندك دوسي دوسري قطعي ألمم بحرام قلت فمدو ينهن ياسر ابن راشد الدوسي نبي الدوسي بيا الدوسري e diwan madina to ɓe jeeya. Amma abou saïd noon konko madani yonke koye ansar en, koye hinde wiyetede khazraji saad ibnu sinan ibnu malik al khazraji. Machallah oɗo o wi ɓe mbi kamɓe ɗiɗo fof nelaɗo sallallah alih wa sallam wonmbo nelno, wonmbo halfinno tan e khaybar. Khaybar ko nokku yahude en battidiɗo e diwan madina. Madina nokkuji maɓɓe ɓurnoɗi ɓallade hen ko bani kaynuqa, bani nadir, e bani qurayda. E khaybara toon ɓe battidi, nden hankadin ɓe jamfima ɗiɗo nokkuji fof. E gandi nokkuji fof kamɓe jamfini laɗo sallallah alih wa sallam. Wadde bani nadir ko ɗum addirimo kamɓe jamfi mbiyaɓe assassina ɗum, heddiɗe ko kamɓe jarte heferɓe. Bani kaynuqa ewa bani qurayda kam ene gandi bani qurayda bani nadir ko ɗum woni suratul hashr ɗum haalat huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Amma to bangal bani walde bani qurayda ɗum woni ko allah haali ɗum joofi ɗum to woni suratul ahzab min sayasihim wa qadha fi qulubihim ru'ba, mana allah haali toon. To bangal walde mana khaybar o noon ko nokku waalo maɓɓe nokkuji ɓuɗɗi samorde. junol kamɓe ɓeɗo o haalde maɓɓe nde nokku o heɓtama, julɓe kepti o wadde maɓɓe wiyete ko rem peccen fiti nokku tan mbaɗɗo ndema ha no fewi. Joni noon mataw mbo halfinno toon o, o haalani mbo halfini o jahlu bisahabi la yadurru, on noon addani mbo tamaroje mana teɓetele woni tamaroje mana ɓendude tan mana kese eywa mana ko ɓuri moƴƴude tamaroje maɓɓe. Ewa nela sala sallam wi an kam tamaroje khaybar foof ni ɓe moƴƴude tabarakal. O wi ala wallahi, o wi minen kay lana akhudu sa'a min hadha bi sa'ini, o wi ko min ƴetta kay wiyete sa'a en ɓennino ko kiloji ɗiɗi woni hamdat, min ƴetta kay hamdat tamaroje ɗeɗo moƴƴe ɗe e hamdatuji ɗiɗi walla hamdatuji tati tamaroje goɗɗe ɗe ganduɗa ma hubba sabal mbiyata. Nela sallam ala ala to ɗum an kay sa yiɗi ko jogiɗa e tamaroje fof yeey ɗum bidda rahimi woni kalis summa bta ibta ɗo ko sood bi ko yeey ibta ko sood, ɗum woni sa woni ishtari, ɗum woni ibta ne wiya noon mana cooda joni noon bidda rahimi janiban sa yiɗi cooda ɗeɗo. Firti woto wustodiron en ɗo en ɓenni to banggal riba, o wustodirɗo ko hunde wootere te ina ɓurodiri aɗum noon jaɓetake, yo won junngo e junngo, yo won fotiko tamaroje tamaroje noon wino tamaro ɓi tamre. Joni noon sa yiɗi kay yeey yeey ɗeɗo ɗe jogiɗa ɗo mana tamaroje ma ɗe jawata ɗe gona tamorɗe ɗe yeey ɗumen ha keeɓa kalis cooda jani bo kalis no jiɗɗa foof ɓeɗira noon. Ɗum woni qala fil misan mitla dalika muttafaqun alayhi, mana hadis o Bukhari yaltini ɗum tongode ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi ɗiɗi, Muslim yaltini ɗum tongode ujunere e temedde ɗiɗi capanɗe jeenayi e tati, Muslim noon ɓe jawo kadalika al misan, o wi ko ni peesirɗe woni peesirɗe goonga jumrat wasna bil qist merta gandi tan hadis o ko mawɗo machallah. Firo ngo ene yona men inchallah mana yeeyi tamaroje ɗe jiɗɗa fof kalis cooda goɗɗe nde ko noon riba sa nani ne wiye ɗum ɗo fotani yo taw wona ko yeeya ko tawi ko yeeya. So yiɗi jeeya tamaroje maɗe moƴƴani million ɗi mbiyata moƴƴe ɗe jara feccere million, ɗum wona muhim hatan ko kalis cooɗɗa ene wawi chance ma jeeya hande tawa tamaroje ne kewi tawa ne weeɓi nde codoyta nde tawa tamaroje manki tawa tiiɗi fof no waɗa wel axe kadi no waɗa inchallah. Hadis battude temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e temedde jeeɗiɗi e sappo e tati, o an Jabir ibne Abdillah ibne Haram gandaɗa kadi bamma kadi wara koye walde uhollu goram e qalanaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an bai'i suburati min attamri allati la yulamu makiluha bilkayli lmusamma min attamri rawahu muslim. O wi kanko Jabir ibne Abdillahi de o wi ne laɗa sallallah alih sallam ina haaɗi neɗɗo yeyde subra woni joowre wiyete jisaf tamroje nana jooɗi ɓetaka peesaka gostodira ɗum e tamaroje goɗɗe ɓetaɗe ɗum ɗa nana ɓetaka ɗo nana jugga toon walla feccere toon gostodira ɗum woni yeyde nde tan yeyodir nde ko gostodiri ɗon wiyeten haɗe hunde hunde o wi woto waɗ ɗum. Muslim yaltini hadis o tongode ujunere temedde joyi e capantati, wan Ma'mar ibn Abdillahi radiyallahu anhu, Ma'mar oɗo kadi koye elliso mitten koye fembunoɓe nela sallah alah sallam walla kam koye ɓe yo tottuno sukunu makko nde o fembino e jumbaynigo Ma'mar ibn Abdillah le kam fembunoɓe. Qala inni kuntu asma'u rasulallahi sallah alah sallam yaqulu, mbeɗe nananno nela sallah alah sallam wiyanno at'amu bita mislan bi misli, ñamdu e ñamdu yo taw kay foti rib mana horde e horde mana wiyete tugulla e tugulla feccere e feccere nifga e nifga hamdate hamdat muudo e muudo haaɗo haaɗo e mata e mata. Wa kana ta'amuna yawmadin ashair, o winden min ñamanno ko façon ŋaji gawri rawahu muslim tongode ujunere temedde joyi capan jeenay e ɗiɗi. Shair woni gawri mboɗeri gawri jogiɗen ndi mohin tan ɗum o haali kono mo fuu malna gawri alana shair ko wawi wonde fof kala gawri ndi ɓe mbawi jogade ñamdu ndu ɗum mbawi jogade gawri fof koko ñamate. Enen jogui gawri mboɗeri, enen jogui ceerno cuuɗi, ɗen jogui feela, en jogui samme goɗɗi ha woni leydi machallah alhamdulillah, en jogui makka en ɗum ɗo fof hay to banggal ñebbe ene poɗɗe en ɗum fof koye façon ŋaji gawri wiyete saabu no wuure walikeen ko mbiyanno irtiyatu wal iddihar. Son gari to fira ko fayidaji tan ko ƴettete ɗiɗo hadisaji, o wi nah goo geɗal gadinal ngal hadisaji joni hadisaji ɗo henna ko hadisaji tati ɗi bo battuɗo temedde jeeɗiɗi e sappo ɗi e temedde jeeɗiɗi e sappo e tati e temedde jeeɗiɗi e sappo e nayyi woni hadis ma amaro. O wi ina hol ina harmi mana yeeyodirde leñol gotol e gueɗe ɗe riba woni hakkude mumen ɗe ɗum woni ko ɓuuri sellude ko المكيل والموزون وني تاكو نيام حديث باتو تم دجيل سابو ديو وان لا بي تشرح عليه التمرات كو الله هي كدي كون نور هل التمرات هل كون بلا مفهوم ان التمر قال العيني اودوي عيني كو جم شرح عمدة القاري شرح البخاري كو يحنا في انكم وين نات التمر دنا قال نبيل سمي جان ون بيت عيني ولا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالاجماع يود جد الجوتل ngad mbadi ngotiri e nyamdu sallata yeyundirede na burundiri wala ne bodiri fayda di mu anna tafadul baynahu muharram wande burundiral ngal koko harmi sondo hen hay sondo hen no goto mabbe buri mojjude goddo teskate ko yo fotnde wana mojjude de wala jahasnde tamrojo ko tamrojo tan kange ko kange tan enen gandi kange wadi eddaji bo sappo e ɗiɗi wiyeteɗo iyar sappo e ɗiɗi iyar sappo e jeegom iyar sappo e jeetato iyar nogas ɗiɗi iyar nogas nayi eɗen gandi ɗiɗo foof ko façongaji kange kono foof ko gotum salata yodire ten ɓurodiri on ko ɓinɗe noon ibnul qayim woni yande joguino hen yo allah yurumbo yafom fayida meɗen tataɓiji annami iyara simari huwal kaylu en gandi wadde to banggal ɓesnoje kañumen fes ƴewirte andirte hunde ko gotum ko ɓetengu fala yajuzu bayu naw ay jinsi ahaduhuma bil akhar illa bi miyarihi shar'i en gandi wadde no nguɗo yeyirte ni goɗɗo o kadi ko noon façon ngaji gaweje ɗi fof walla ñaɓɓele ɗi fof o ila mana woni ko wi id bi gayrihi la tatahaqqaqul musawatu baynahuma so tawi wona ɓetaka ka en fof adda wawa andu taw foti bitasawi kal ilmi bitafaduli fi lhukme o wi amana enno yimɓe alwal jahl bitasawi kal ilmi bitafaduli fi lhukme haade yimɓe ganda fotani wadde majjude nde way kono ko andede no ɓurodiri ni labtel ko qaida woni woni ko wi aljahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli fi lhukme ma lam yakun taghshahu lmau so wona taw noon ko ndiyam no ara hen aw sara maknusan walla koko mofa mofta aw mabutan walla ko hunde mana ambalani wayte tan o hunde sokande waɗande nokkuji muɗum fayko ɗum e yaruhul wasnu illa yumkinu kayduhu won hunde no ganduɗa waɓe tan kono wawi peesa ɗum kadi peese nde kadi ko ɗum woni ñawore muɗum woni fayida tatabijo o fayida nayiɓijo o annama yusanu lahu hukmu wa yukalu min al ashya arribawiyati fa mi iyaruhu shar'iyu kaylu wa huwa ijma'u lulama oyi hunde nde ganduɗa yeyirte sono yeeye ɓetete peesete o wi mana ñawore mum way kono ñawore hunde ɓetetede ni to banggal sharia ɗum woni no sharia yiiri wadde ɗum ko kawral anduɓe wande wadde so yeeyira ko ɓitu so yeeyira ko pes joni kadi en gandi ɗeɗo ɓeeɗa hay comci batti peesere batti ɗum ne ɓeetede wonko ɓette wonko peese so wiyama sarseji sarse koko ɓeeta eyi kono no wawi peesede kadi enen gandi inchallah ɗegede foof fayida joyiɓijo annahwi an bai subrati min altamri bi tamrin ahar o wi yeeyde jowre e tamaroje e tamaroje goɗɗe hay sonɗo goɗɗe ɗe ina ganda no foti howal kaylu ida annahu yujhalu musawatu bi subra sabo kono andaka jowru nde no foti jowru nde ko itmina tan woni ko yeeyira tan mana estimation en ɓennino aljahlu bitasawi kal en bitafadu fi lhukum wadde hunde nde andaka potal muɗum ñawate ko ñawore hunde majjande wadde ɗum sellata yeyede yeyodirede mana wossodirede noon min yaktadi tahrim walla sippodirde yaktadi tahrimul bayi wa fasadihi wa fasadu abdihi firti ko ɗum ko hollirta ko wonde ina haɗa wadde haade sellata yeyodirede anda ko anda e ko majja wadde jeygu ngu ko so yani so haɗede haɗani wadde kongu bongu e fimde nde kadi ko bonde e wallahu alam e fayida jeegoɓijo jawasul hilati lmubahati allati la tuhillu harama wala tuharrimu halala ina dagui feere mana nde ganduɗa harminta ko dagino dattinta ko harmuno inama takunu wasilatan lijtinabi luqud ɗum ko almuharama ɗum ɗo ko tawa ko lawol gam waɗirde piɓle mana rentade piɓle kay karmuɗe jomum faya piɓle dagiɗe celluɗe woni ko wiɗo ko wonde ko yeey tamaroje moƴƴe ɗe eɗe moƴƴani ɗe janibo o de janibo o wino kañum wonno ɓuuri moƴƴude ɗum joni ɓe ƴetta hen hamdat ɓe gostodira e hamdatuji ɗiɗi tamaroje baɗɗe yawde joni noon lasalama o ko haallima ɗo koko feere yeey ɗum haalis ina wawi changement tawa nde jeeyɗa tamaroje ɗe jawɗa ɗe tawa nden prix muɗum no wawi jarde tawande ene weeɓi walla ne tiiɗi, tamarooje ɗe mbiyata moƴƴe ɗe nde cuuɗoytaaɗe tawa weeɓti. E waɗa no yimɓe nganndiri tan dare waɗa mankan sahaa manki e ko nanndi heen, waɗi ɗum koko hiila tan au lieu ko ngostodira ko leñol gootol ina ɓurodiri waɗa riba, aan kay yeey ɗum ɗo cumti, yeey ɗum ɗo haalis, yeey ɗum kada, keɓa keddiɗi ɗi mbasa wiide aɗa waɗira mbasa mo yiɗi haalde. Qala ibnu alqayyimu haali da ibnu alqayyim heewi haali sali ngal sire tan koto zadul maad faslun fi anwa'in min alhiyal almubaha. Ibnu alqayyim rahimahullah o wi ɗo de kalanmi ɗo ko peeje dagil. Alqismu athani an yakuna ariqu mashru'atan tawa lawol ngol n lawɗina wa ma yuhdi ilayhi mashru', kadi ko ngol addata ko ina dagi. Wa hadhihi min alasbab allati ja'alaha ash-shari' ɗum woni ko shari' mufdiyatan ila musabbibatiha, huunde na aawi addude sababuji muɗum, sababuji dagol ina naata ɗum ɗo attahayyulu ala jalbi almanafi, wadde peeje ngam fodde nafoore, wa ala dafi almadar e dunde kadi kono lorla. Wa laysa kalamuna wala kalamu salaf fi dhammi alhiyali matnan mutanabilan li hadhihi alqism. O wi haala men ka noon walla haala adiɓɓe ɓe ñingde peeje mana wiide no fewje no dactiniri ko Allah harminno o winatani ɗo de. Fa man lam yahtal o gada amkanatuhu alhilatu adaa fursatahu wa farrada fi masalihi, kala neɗɗo mbo ala no fewjiri e waktu muɗum te e waawi fewjude no dagori, o yi oɗo yeebima occasion, o yeebima maslahaji makko. E wallahu alam. Ɗum ɗo ko haala ibnul qayyim rahimahullahu taala peeje ɗe ɗo jiftara haala Ali Qaradaghi hafidhahu llah, nde o haalata e haala Qaradawi rahimahullah, wonde ina dagi Qaradawi haalano ko to banngal gertooɗe jiggoyceeɗɗe. En wi noon goonga ko lor, lor no huutore kono kadi wona lor haa yowmal qiyamati, banngal ribaji en kadi mbaɗi noon wona yimɓe huunde fof tan mbiya ko lor, hakkunde men ɗum ɗo ngaddu yen tan ala yo yimbatto fewnani koye mumen. E fayida jeeɗo ɓiijo o, wujubu tasawi bayna nawayi aljinsi alwahid, o wi ko hollirde wonde ina waɗɗi fodde hakkunde geɗe leñol gootol, geɗe ɗiɗe leñol gootol, tamrooje ko leñol. Kono noon fasngaji ɗi gona gooti, ɗe ko tamrooje ajwa, ɗe ko tamrooje jésar, ɗe ko tamrooje kada. Onayo jin fima yadkhuluhu riba, hade riba naata heen. Wo min alaami ma kana makiilan, hunde ɓettetede aw mawsuna walla peesetede. Amma gayru lachar riba wiyeteyno ko hunde nde riba naatani heen, fala yushtaradu tamathulu baynahuma, charataki fodde heen, kama la yushtaradu tagabur, charata kadi yo won junngo e junngo fi majlisi la aqdi. En ɓennin tan ko gawri e kosam, ene sella jeeya pot kosam mana kilo kosam e kiloji ɗiɗi gawri, ɗum ala hen mbiyata ya barja walla haaji haaɗa. En geɗa ala ko bonnata inchallah tawi tan o leñol ngol lutodiri. E waddi noon wonɗo charta hen junngo e junngo, wonɗo charta ken junngo e junngo taha cengta ko ñamaɗe. Fayida jeeta ɓiijo o, mana anna jaabi zakati la yahudu aljayida illa bi rida sahibihi, neɗɗo kadi mo ngannduɗa jaabi woni gadduyowo keɓowo asakal, nanguyowo asakal o, oɗo kadi wiyata kadien ƴettak ɓuri moƴƴiri sona taw oya wela, kama la yahudu radia wa innama yahudu alwasal, woto ƴettu kadi ɓuri jaase ko o nanngatan ko hakkunde li allah yadlima almustahiqin, saabu so ƴetti ko jaasi ko o tooñi joom mana jooman haqqeji ɗi miskineɓɓe, aw yadlima asaba al amwali, so ƴetti ɓuri moƴƴiri ko o tooñi jooman jawɗele en. ɗum to banngal nanngu jaabi fof kanko joɗɗeto ko asakal, asakal jawdi, woto ƴettu ndunɓe, woto ƴettu kalaldi, woto ƴettu ɗum ɗo woya, woto ƴettu kadi beel weltiri ngel ngannduɗa kadi nafata, woni to banngal jawɗele ɗe ko noon tan woni mana haala ka. fayida jeeno wijal haadis yadul ala jawaji masalati tawarruk, o wina dagi kadi ko mbiyata tawarruk suratuha mo haala allati suratuha an yashtariya silata ila ajalin li bayiha ala gayri albayi wa yantafi bi thamaniha, mana o ko sodde sila ñamlade tan mana e lajal haw yeeyoye ɗum, tawa noon ala gayri albayi, tawa wona jeynoɗo on o yeyti, wa yantafi bi thamaniha naftoro samano ne wala sallah mo yamiri kanko jaabi o an yeɓi atamra radia, o yeeya tamroje jasɗe ɗe li yashtari bi samani tamran jeniban, o soda tamroje moƴƴe. Bukhari yaltin hadis o tonggoɗe ujunnaji ɗi temedde ɗe ɗiɗi, Muslim yaltini ɗo hadis o tonggoɗe en ɓennin ujunere temedde joyi cemane jeenayi e tati. Fahuwa lam yaksid bi bayihi illa alhusul ala samani radi, kanko o fandaki e yeyde nde so wona hebde cunggu jaasɗe ɗe liyastabida minhu fi ma arada, ko hawa heɓa ko yiɗi ko o qasada. Madhabu limamani shafi wa ahmad jawazu ha ɓeɗo jaari kono tagi muhim tan haalle ko tawarruk kanko ko ñamlade marchandise taw cohla kalis. Tawarruk kanko o ala haaje tamroje ɗeɗo ɗe jogiiɗe, mo dañi tamroje jaase kono heɓiri mo tamroje jaase omo yeeya beele mbo heɓa tamroje moƴƴe ɗe. E joni o ñamlo ɗeɗo tamroje wona ɗeɗo sohli, o ñamlori ko beele embo heɓa kalis o hutoro ɗum haaji makko goɗɗo, ko yeluji tan Ibnul Qayyim haalno naane ɗi. Eyi ɗum o yino no wi to banggal l'imam Shafi'i e l'imam Ahmad kayen jaari ko ɗum ɗo ina degi mafhum noon wawi taw almaɓe wonko jiiɗi Abu Hanifa ta e mali wonno jiiri. O wi amma cheikhul islam ibnu taymiya fa yara annaha la tajuzu wa yamna'u minha. O wi ibnu taymiya kañum wi ko ɗum ɗo dagaki embo haɗanno ɗum, o yara anna alma'na alladhi harrama li ajliha arriba mawjudun fiha bi aynihi. O wi ko riba harminirino ko o wino wooda ɗe geɗe ɗum noon kanko yirani noon ma ziyadati lkulfati, te kadi no ɓeydo kadi bichirai wol bayi saabu ɓeydima kadi tampere maw sooda o yeyta kanko yo sood directe tan jogi haalis makko yo sood jani bo tan, kono noon o soodara ɗi o yeyta ɗum o sotta oga ɓe mbiya ko usdir ñalle ñalle muhim tan. Ibn Taymiya kañum ko noon yiiri mo woni masi wol bayi wal khasarati fiha, te hen fof ne wawi wadde perte wata hen ko yooli wata hen ko booni wata hen ko rufi eko nandi hen. Amma cheikhuna Abdourahmane ibne Saadi fa yara jawaz masalati tawarruq. Abdourahmane ibne Nasr Saadi joom deftere tafsiru karimi rahmani fi tafsiru kilami lmannan on wi ko hunde nde ina dagi no l'imam ahmad shafi in jarni ibne taymiya aslan ko ilma hambali gala fi ahdi kutubi o yihunde defte makko li anna almustari lam yabi ala albai alayhi, kanko o yeyetani mbo sodno o o mumum nususi tadulla jawaziha kubtondiral ɗiya ɗen hollira wonde hunde ne dagi wa kadalika almana liannahu la farqa bayna an yashtariyaha liyastamilaha fi aklin aw shirbin aw istimalin. O wi serani ala ko serdi sodde yeyta e sodde ñama e walla yara aw yashtariha liyantafi walla onaftora hen woni bisamaniha wa laysa fiha tahayulun ala riba, o waɗirani ɗo fewde wadde plan beele embo dactina riba bi wajjin min alwujuhi ala fo e gueete gonɗe ɗo ɗe ɗina hollira ɗum ma da'ai lhajati noonne kay haaju noddi ileyha wa ma daati ileyi lhaaji ɗo kala ko haaju noddi wa laysa fihi mahdurun ala ko haɗa chari lam yuharrimu chari ala ibadi allah harmintano mi jiya mum. O wi wa kadalika cheikh abdulasis bin bas bin bin abdurahman abdulasis bin abdallah bin bas mufti sabiq rahmatullah alayh yujizu ha on kadi dagde wiyte tawarruq fa yaqulu masalatu tawarruqi ukhtu ikhtalafa alulamau fiha ala qawlaini andubina luuri hen ko nguli ɗiɗi ahaduhuma annaha mamnuan haɗa athani jawazuha lidukhuliha fi umumi qawlihi taala wa ahlalu lbaya wa lianna alasla mana fi shari mana hillu jamii almuamalat lasli kono banggal muamalat ko dagade ha ittitine illa ma qama dalilu ala manhi so wona ko dalil haɗi ɗum wala na'lamu hujjatan shariyatan tamna'u hadhihi almuamala o wi noon o andani hujja shariya mbo ina haɗa ngal kutodiral. Qultu ko abdallah albassam ha joni adana haala makko yambagi ala man yuridu taamala biha o wi kala neɗɗo jiɗɗo wadirde ni wadde tawarruq maal mustadinina e ñamlotoɓe an takuna indahu silaul munasiba yotamo jogui mana marchandise kanduɗo heno wa man jaahu muridan shira akhbarahu bil qimati kala garɗo no yiiɗi sodde o haala weɗo ɗoɗe ko ɗum jarata ida kana samanu naqdan hadiran te ko yoɓate wa akhbarahu bil qimati ida kana muajjalan woni tawarruq ɗo e yeyde hunde e junggo e junggo taw fotani ko yeyete hunde e lajal ko saɗa yeeya junggo e junggo jeeyirta ɗum ko temedere so tawi ko ñamlotoɗo ko temedere nogas yetti kala haalama ceer kono noon haɗat ɗum wonde riba ɗo tan ko tawa o ƴetti hen gueɗel gotel fi ɓuddiri o wi komi ñamlotoɗo hay wadde ko temedere nogas mbimmi komi joɓowo a ɗum noon janggo gaddantumami kalis wadde temedere woni yo taw o haɓri on woni akhbarahu bil qimati ida kana muajjala walla yuidaha bichirai min almustari sharɗi kadi tawa o sottata ɗum o jeeya cownoɗo e makko on wal yusallimhu iyaha yo totto on liyatasarraf fiha hasba hajati on hutoro on yiɗiri foof o nangata on fa in aadaha min almustari bichira so tawi o rutti ɗum e cownoɗo o wahi masalatu linati latiya wiyete ina ina woni malikemoɓe ɓuyul ajal inchallahu taala amen maw haaloy e firo muɗum toon no yasire yaari hen. حديثا كات إن شاء الله جنون قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم بيع التبرك. وقرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم بيع التبرك نقول جيجو تقلنا نبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده سيدنا محمد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وبجند شري أنكور الإسلامي أنكور نغان دا كوي تشاتي رابط العالم الاسلامي دنت الجول بي يونتن دما ب 15 بتن سبوي جوي وان دي مكه المكرمه فودي دي غيلا نان اسيت سبوي جو لو رجب وني لورو مونوم ياوا ميتي هول ديرو ودينا راتي من ناي سبوي جيناي ان هاوري تشابانتي جوو سبوي جو سبوي وني اكتوبر ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati jeetati maanaam 1998 o yi ɓe ƴeewi e tiito onde walla ko ñaawore ko faate jeegu wiyete tawarruq caggal nde ɓe ngostodiri nde ɓe mbittodiri nde ɓe dutti e dalillaji e dosɗe sharia e haalaluuji annduɓe e ngal ɗo geɗal aral majlis ma yeeti kamɓe dental ngal ɓe cuɓima ko arata ko woni ɓe ƴitti décision garo awalan anna bay attawarruq ho chira u silatin fi hausati lbai e wo mulkihi bi samanin muajjal summa yebi'uha lmushtari bi naqdin li gayri lbai lilhusuli ala lnaqdi lwariq o yi wiyetemo haala ko woni tawarruq o yi ko soodde sila woni marsandise tan tawa ko coɗɗa ko nana e junngo jeeyɗo o eywa tawa noon ka ñamliiɗo mana suwa yoɓde tawa caggal ɗum jeeyata ɗum taw wona mbo coonnoɗa o tawan cohluɗa ko haalis noɓe kewi wadde tawarruɓo hannde tan ɗum woni ko banggal wiya kadi moraabaha to banggal banque uji ɗi no mbaɗirta hannde ni ayiɗi ña ayiɗi a banque ɗiɗi haalis banque tottuma carte crédit carte crédit sa ari joni joni jeeya walla tottuma magasin no waɗi cima walla no waɗi jamɗe ɗe tottuma an ko cohluɗa ko haalis wona jamɗe ɗe cohluɗa wona carte ɗe cohluɗa ko kaalis cohluɗa jonon kamɓe tottaima kaalis likkid joni noon ƴetta jeeyta ɗum tawa suwa addoyde ɗe de livraison suwa waɗede tawa suwa ƴettude e mbi facture ma jeeyta neɗɗo goɗɗo eyi keɓa haalis suiɗi yo fota suiɗi yo ɓurdir thaniyan o wi anna bay attawarruqi fi hada jaizun charna o wi nguɗo jeegu e ngu dagui to banggal sharia ko heewe annduɓe ko noon mbi saabu lasti to banggal jeeguli ko dagade jumiraw subhana taala wi ahallallahu bi bay'i harama riba aya temedde capanɗe jeɗɗi e joyi onande tongo mana gaddin habs alam yadhar fi hada albai riban la kasdan wala suratan ɗo riba fandaka hen mbadi mum kadi ala hen saabu haaju ko kañum addanimbo ñamlade marsandise o gam yeyde o heɓa haalis aw zawadi o gayrahuma salisan gueɗal taɗaɓingal jawasu hada albai mashrut o yaha ngu oɗo gaddin jeegu ina jogui dagui sherɗiji ɓe allah yaɓi almushtari asilata bi samani aqalla mimma ishtaraha bihi ala baiha al awal so nanim ɗo ina dagui ina sharɗi yotaw o yotaw kanko wotaw yeeye kanko coɗɗo o hunde nde e saman ɓurɗo famɗude ko soodi ɗum ko e jeeyɗo gadiɗo o la mubashira tan wala bilwasita tawa mankata ɗum fa in faala faqad waqa'a fi bai linati lmuharramati fiwotaw yeytu jeynoɗo o ko manki ɗum ko so wona ɗum woni jeegu ina woni mbe jeegu ɓeynaɗe façon aji jeeguɗi karmuɗi tan listimalihi ala hilati riba saabu waɗi riba oɗo joni sotte makko ɓuuri famɗude way kono oɗo ko ñamluɗomo haalis tan fawnini ñamluɗo haalis kanko o soode on coggu million o yeyti on temedde jeenayyi capanɗejoyi walla temedde jeenayyi ayi firti kanko ñamlinoɗo o ñamlino ko million joni wayte kono on tottimo temedde jeenayyi capanɗe joyi fayimbo ɗum ɗo ni ɗum woni fasara agdan muharrama raben gueɗal maɓɓingel kadi o wi innal majlisa ho yuqarriru dalika o wi jonde nde so tawi waɗiɗe ngal ɗo gueɗal waɗinde oɗo fatwa ene wasi julɓe yo gollu ko allah subhanahu wa taala dagnani jiyaɓe mum ko e ñamande e moƴƴere e tawa ko jawdi laɓdi ganduɗa pittali mabɓe ne laaɓi hen ɗaɓɓude hen weeluyi allah tawa jomum layata ɓa humannan wala ala jomum fawaki hen wajde woni haaltude wona kadi aybinde kadi ñamliɗo o womin a jalli an wawi l infaq fi sabilillah ɗum ko en mbaadiji ɓurɗi mawnude e nafgude e laawol Allah subhanahu wa taala, sabu ko ballondiral, ko jurmodiral, mana ko nangodiral hakkunde julɓe, ko itta mana kadi ko ena tafjir kurbatim, ko ittandeɓe kadi caɗele mabɓe, sadi hajatim ko humtude hajuji mabɓe, wainqadhihim min alisqali bidyun, ko walludeɓe kadi noɓe mana bappori kadi mana ñamale tedduɗe, walla yande e gueɗe kutodiral karmugal, walla yande e kutodiral mana karmugal. saabu nastuji to banggal sharia ene kebbini ɓe haalde baraji ñamade moƴƴere, ene yamiri kadi mana hen e nokkuji kewɗi, ene waɗɗi kadi neɗɗo ñamlotoɗo o kadi kañumne e siforade kadi ma wonde aadiyenke humna yooɓe ñamare ñamare moƴƴere, wasa nemni kinade on laaɗo sallawi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kasira, walhamdulillahi rabbil alamin. Ɗum woni fatawa o ko ɗo haali. joni noon sen gari e firo hadis aji ɗi en jokka hen. Hadis taw ko hadis battuɗo temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi o, ononi mataw woni hadis Abu Said al-Khudri e Abu Huraira radiallahu anhuma. Sen gari toon e hunde ina e fayida aji ɗi, fayida battuɗo sappo o, hadisaji ɗiɗen foof tan sami sappo e ɗiɗi, sappo e tati, sappo e nayyi. Hadis o gadiɗo o omo tindina wonde ina dagi mana ina lawɗina nelde su'at wal jubat, mana yahoɓe ina nangoye asakeje ko nandi hen e hollirde mana e ngal ɗo gueɗal manngal sheirata banggal l'islam e giyaman min alwali bima yajibu alayhim, kadi hollirde lamɗo julɓe ne foti wadde ko waɗɗe muɗum, nelde yo yimɓe gadduy haqqiji ɗi Allah fayamu en ɗi, woto wodde hen yeebiɓe eko nandi hen, o heɓa kadi o totta joom haqqe en haqqiji mumen. fayida battuɗo sappo e goho o, jawasu sarufi lfuduli, o ina dagi ko wiyete sarru fuduli, fuduli ko wadde ko yamiraka, ida ajazahu maliku tasarruf, so tawi kanko joguiɗo haqqe wadde hen o, fa hadha aljabi yaqbidu zakat wa yastabdilu radiya bil jayyidi bila tawkilin min waliyi lamri walam yunkari. wiyete hunde fuduli neɗɗo ƴuttude kake ma yeeya sodande mo hunde a yamirani ɗum, kono ko mana e oɗo joni lasa lasa winom tan wi addoye, kono noon watti hen ƴewde hen ko ɓuuri moƴƴude ko waddane la salah sallam, e wadde ɗum woni ko wiyete tan mana fuduli, so tawi kanko kalfinɗo mo o salaki ɗum woni walam yunkir. fayida mana sappo e ɗiɗo ɓiijo o, en ɓennino Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu e zaman muɗum wali makko waɗi noon toti haliss wi wotanaw haliss ɓoto wota sawa haliss soɗo marsandi jeeti a madine keeɓa ko ɗum wonno lasli girado. e fayida men battuɗo sappo e ɗiɗo ɓiijo o, ina holliri kadi ina daggi neɗɗo gon ɗuɗo wonde e hunde hay son ɗo wiya koye wonta, saabu on wi ko la wallahi. fayida mana sappo e tataɓiijo o, fi mashruiyatu ishrafi wulati l umuri, ko hollirde kadi wonde ardiɓe julɓe ina poti ardade wadde supervisé e golle ɓeɓe nelata ɓe, firti gardiɗo ina foti hollirde na jiimiɓe ardiɓe e haaldude mabɓe e wittodirde mabɓe e kadi e laaɓande ɓe reedu walla ɓe tawjima o riyantude ɓe e hunde wande gonga e wande moƴƴere. fayida batto e sappo e nayyiɓiijo o, jawasu naqli zakat min baradi min baradil mali ila baradin ahar, holliri kadi asakal na sella wasa tottede miskineɓe ɓen, andi hadis sahi garɗo sahi bouhari muslim, o wino moaz ibnu jabal fa alimum an allaha iftarada alayhim sadakatan tuhal min agniyahim faturada fi fuqrahim, andinɓe wonde patron eɓe maw joguiɓe ɓe jawɗele mumen itteroke wasɓe, kono firti ko ina dagui itti alduɓe toon alɗuɓe toon wokkuye wasɓe woɗɓe taw wona wasɓe wonduɓe alɗuɓe ɓe, ɗum woni mana ko yiɗi wiide labadin aha walam yaud masafatu kasr walaw bada masafatin, hay son ɗo ɓuuri ɗo neɗɗo yettoto e yolde usta ɗo ɓuuri capan jeeta pawɗo kilométre, on andi ɗo anɗo ɓuuri hewde mbi wa adam sona maliki hon koɓe 48 kilométre wa adam wujuɓe tafriɗi ha fil baladi, hollirde wonde wona tan ko force wona alay sago tan, sa itti asakal pecca miskineɓe ɓen vitamine la siyama ma wujudi almaslahati fi dhalika, ha cengti noon to ina anda maslaha, saabu haade binoɗo o yo adduye o ko toon woni on kadi so wawi noon yiyatan son ɗo feccino toon joni nela sa sallam tintan ɗum ɗo. e fayida battuɗo sappo e joyi ɓiijo o, alhadis one tillira wonde ina dagi atarfihi ala nafsi, kadi foftinde fittan fiti woni wiyete tarfih ko ɓeydude e haaju bisra'il maakali wal mashrab wana welnude fittan l'islam harmani neɗɗo wadde kadi weli wiyani tan yoɗa leptohoɗemo ƴeewa ko mana ñamdu welndu jaram belɗam wa nahwi dhalika min mataa'i dunia gede aduna wa dayibatiha e laaɓɗe mol mubaha dagiɗe, yo taw noon yottaki e fantinde فله نصوص تنهى عنه كمن قال جمر لي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فايد باتول سابوي جيغو بيجو حديث وانا تندين ان وان دي نتلو بدان نو دو بيبلي ينغونا صحيح سيلو دي والا غول كرمو دي تابيكو مجر او ودين نو دم تا ودير نو دم تشغل دم اندي ان حرمي واندي دم سلاني ودا كيمروتا دي او سيلتي نو يدن بيبلي غون هيمو دن في فكان مو ودان نو جمر لي تونكو ام وني عف الله ما سلف ina waɗi tan o waɗa noon kam hankadi ade o andi sharia o ina harmini ɗum yuwuppo hankadi walla yaqdumu alayha bada dalik tagal nde o andi nde hadis o ɗo ina hollira wonde nela sala sallam mana woppidimo e ko waɗano ko ɓinni ko jaɓanimo gantu saabo ko majjuno ko waɗanno ko andirimo tan ko fayi arde woto waɗa ɗum ko la tafal ɗum woni qaida to bangal sharia almuhammadiya samaha anna almu'akhazata la takunu illa bada albalaghi walilam ay gandi de hade ma wiide neɗɗo o waɗi ko boni walla ko nandi hen e a andi tan gollal ngal ko bongal ha ganda holko waɗir ɗum kalsen neɗɗo o tawaɗo no maayi e wona tan mbiya barɗo mo mbiya aɗa mbarimo aha hunde wujja tan mbiya aɗa ala ha ganda holko waɗir o sikkata kono dagi walla mo jogui hen suba ko dewomo ñamande sali yobde ko nandi hen suba ha tuji neɗɗo on ha heewi woni mana tan ربيتن أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد البلاغ والإعلام والنقل جرت الدين ولا كيف يرد هذا موارد كما عدم مجلس الاستتابة نيابة إن ديكو نيابة كان جوكي ولا قوم إن داينا واجد أم هلير ما كبار داكو مجان أريار تشغل كن عندي هين فايدة سبوي جيري بيجو أن العالم إذا سئل عن مسألة محرمة غن رسنام دام هون دهار مونده وهدي إن دا كان كو تشغيتي دو إن ودي أن يفتح أمامه أبواب الطرق المباح التي تغنيه عنها فدي كون موجر كون ديمو دين في فيتلي سان ودي جاغو دو دال ووت وينا دوم دو مو جان تان على حالم كوما جان لا سن وانا ويدم تو كبا داكو كو هوندي هارمودي وست ندير دي مامو احمداتي حمدتوجي دي فوكو تامروجي وار ويدم حال استوب كون اي كو مو جاي ودي بوليتيسيان بيار كو كريتيكي بريبوزي سابينا دوم دو مو جان حالم بريبوز مو مو دوم دو مو جان سار ودا كريتين غولا مو جان هولا فيفيرت ɗum ɗo fewani holno fewirte ko nandi ɗum woni haala batko fayide fayide sappo e jeetaɓi woni baddiɗo hollirde wonde mawnugol bakkat riba holno ɗum waɗan yettori nelaɗo sa ah sallam e ɗum ɗo mana audumu ma asiyati riba wa kayfa balagat min nafsi nabi sa sallam hada almablag holno yettori nela sallam ala ɗum ko kaai ɗum ko ɗum gaaji ɗumko hoore riba woto waɗ ɗum no mawnir ɗum ni riba noon foti mawnude ɗum noon ko ɗo katen subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk.